No od piątku do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i lista produktów objętych promocją w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 23 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sędzia z Kościerzyny za łapówki, prawomocnie usunięty z zawodu. Jest 11 nowych pomników historii. Jakie to obiekty? O tym za chwilę. Kraków, Nysa czy Warszawa? Teraz jakość powietrza w tych miastach pozostawia wiele do życzenia. O czystości powietrza rozmawiano na konferencji w Senacie. Sąd dyscyplinarny Sądu Najwyższego utrzymał w mocy wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w lipcu w postępowaniu dyscyplinarnym nałożył na sędziego z Kościerzyny karę złożenia sędziego z urzędu. Wcześniej Januszka został skazany na 4 lata więzienia za przyjmowanie łapówek. Uzasadniając wyrok, sędzia Waldemar Płóciennik zwrócił uwagę na naganność zachowania Januszaka. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że przyjmowanie przez sędziego łapówek, żądanie łapówek, w związku z pełnieniem przez niego funkcji, uzależnieniem czynności procesowych, rozstrzygnięć od uzyskania korzyści majątkowych, godzi w istotę urzędu sędziowskiego. Dzisiejszy wyrok jest ostateczny. Kopiec Kościuszki w Krakowie, opactwo w Oliwie, kościół pod wezwaniem świętego Michała Anioła w Szalowej czy stadnina koni w Janowie Podlaski. W sumie 11 nowych obiektów wpisano na listę pomników historii. Uroczystość wręczenia rozporządzeń odbyła się w Pałacu Prezydenckim. To bardzo ważna lista, tak mówił prezydent Andrzej Duda. Jest bardzo ważna dla budowania pewnego obrazu pamięci historycznej, a zatem budowania także obrazu polskiej tradycji, rozwoju polskiej kultury, a więc rozwoju także i Rzeczypospolitej. Pomniki historii ustanawiane są przez prezydenta RP od 1994 roku. Do dziś na liście było 70 obiektów, to m.in. Stare Miasto w Krakowie, kopalnia soli w Wieliczce, zamek w Malborku czy warszawskie Powązki. Kryminalni ze Szczecina odnaleźli i zatrzymali 4 kanibali. Mężczyźni 15 lat temu zabili człowieka, po czym zjedli część zwłok. Wszyscy w areszcie czekają na proces. Zdarzenia, których sprawcy są zatrzymani, rozegrały się 15 lat temu na terenie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Właśnie wtedy 5 mężczyzn najpierw dotkliwie pobiło, a później uwięziło człowieka. Ten przez kilka dni był przez nich dręczony, a później zamordowany ze szczególnym okrucieństwem. Na tym jednak napastnicy nie skończyli, bo poćwiartowali zwłoki swojej ofiary, po czym upiekli i zjedli fragmenty ciała. W trakcie śledztwa okazało się, że jeden z 5 podejrzanych o kanibalizm mężczyzn już nie żyje, pozostali 4 zostali zatrzymani, usłyszeli także zarzuty i złożyli wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o areszcie dla nich. 2 z mężczyzn złożyło zażalenie, którego sąd jednak nie uwzględnił. Teraz za porwanie i gnębienie, zabójstwo i znieważenie zwłok grozi im kara nawet dożywotniego więzienia. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Kraków, Kęty, Nysa, Ścinawka Dolna i Warszawa. Teraz w tych miejscach jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. O czystości powietrza rozmawiano na konferencji w Senacie. Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że według Światowej Organizacji Zdrowia aż 33 polskie miejscowości znalazły się na liście 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Ten niechlubny wynik, który Polska osiągnęła, jest czymś, z czym chcemy zdecydowanie walczyć. Chcemy tego byka wziąć za rogi i naprawdę autentycznie zbudować program, już to robimy, który ma walczyć o czyste powietrze, o czyste środowisko po prostu. Polski Alarm Smogowy po raz kolejny zaapelował do resortu środowiska, by progi alarmowe o smogu sprowadzić do poziomu znanego z innych państw europejskich. Dziś są one na bardzo wysokim poziomie, a to pozwala unikać ogłoszenia alarmu. Firma Vigo System, głównym laureatem rankingu Polskiego Radia Lubię, bo Polskie. Nagrody wręczono wczoraj w studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wiceprezes Vigo System Łukasz Piekarski mówi, że wyróżnienie ma dla firmy duże znaczenie. Konsekwentnie rozwijamy współpracę z polskimi firmami, z polskimi uczelniami, z polską nauką, po to, żeby te polskie technologie sprzedawać skutecznie na całym świecie. Więc docenienie tego faktu, że taka polska firma jest w stanie skutecznie konkurować na rynkach światowych, ma oczywiście dla nas bardzo duże znaczenie. Zwycięzcą w kategorii najlepszy polski produkt ekologiczny został producent żywności Dary Natury. W kategorii najlepsza polska usługa nagrodę odebrała Poczta Polska. Firma Mlekowita została uhonorowana w kategorii najlepszy polski produkt eksportowy, a w kategorii polska marka zwycięzca. Producent gier CD Projekt. To był serwis Trójki.

która w ramach ekologii przemianowała właśnie gumno na prezerwat przyrody, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie publicznym i z ręką na tym, na tom blaku. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Zwichłem sobie rękę od szarpnięcia. Dzień dobry. A co pan mianowicie szarpał? Mianowicie szarpałem budżet, bo wraz z kolegami zajmowałem się ostatnio na każdej sesji szarpaniem budżetu. Ach, to pan pewnie z wiejskiej. Oczywiście. Nie wiejska, ani miejska, zabawa podmiejska, jak śpiewał kiedyś jeden bard. Czy mogę sobie rozbandażować tom blak? Chwileczkę. A czemuż wy tak ten budżet szarpiecie? Widzę, że muszę zrobić, pani doktor, mały polityczny sympozjon. Otóż każdy poseł, żeby nie zasypać gruchy w popiele, już się rozgląda za wyborcą. No bo pożegnać się z tą salą ukochaną najwyższą, z komisjami, obradami, przyciskami, monitetami, to dla nas tak jakby pierś rozerżnąć i własną krew wytoczyć. Rozumiem. To piękne, że tak się wszyscy rwią. Rwą. Do tej obywatelskiej służby. Piękne. No właśnie. Otóż, żeby zaskarbić wyborcę, trzeba mu już teraz dać jakiś przywilej. Względnie szmal. Więc każdy poseł szuka zbiorowo wraz z klubem lub na własną rękę. Szukał wilk razy kilka i wybrali wilka, jak mówi nasze narodowe przysłowie. Właśnie, jeden celuje w górnika, drugi w rolnika, trzeci w bezrobotnego, a czwarty w babie feministkę. A pan w kogo się wycelował? Ja poszłem na całość, czyli pod emeryta i rencistę, bo ich posiadamy najwięcej. I szarpłem budżet w temacie dodatków i rewaloryzacji. A mocno pan szarpu? Na jakie 30 biliony? Ledwo podołał, właśnie dlatego zwichnął sobie rękę. No dobrze, dobrze. A nie przyszło pan do głowy, że na to może nie ma pieniędzy? Pani doktor kochana, a bo to z mojej kieszeni, co ja się będę martwił? W naszej demokracji jest na szczęście konsekwentny rozdział. Sejm szarpie, a martwi się rząd. Może już zdejmę tą blak, bo mnie uwiera. Proszę bardzo. Uwiera mnie tu. Po pauzie. Gdy pacjent usunął tą blak, stwierdziłam, że gula ramienniowa rzeczywiście wylazła mu z obejmy kostnej, a całość tak napuchła i tak siniała, jakby już wdał się gangren. Szybko wepchłam gulę do stawu. Wyciągłam szczykawką płyn z puchliny. I pomazałam roztworem nadmanganianu, żeby zasłonić siność. Już po wszystkim. Stukrotnie dziękuję. I niech już pan może tego budżetu nie szarpie, bo to niezdrowo i dla ręki, i dla ojczyzny naszej. To tak pani doktor radzi. Pacjent wykonał gest Kozakiewicza, na wskutek czego ręka znów mu się wypsła ze stawu i zwichła. Zanim zdążył zawrzasnąć, wypchłam go za drzwi. Ja panią pozwię. A zrobiłam tak dlatego, że mam swą własną przepustowość, a w dodatku nie lubię nieodpowiedzialnych oszołomów. Do usłyszenia. Powiadam wam, na Karaibach pływa wyłącznie gruba ryba. Ma katamaran wypasiony, a na nim cztery cudze żony. Po swojej nie zabiera chyba, żona została w pięknym domu, więc ją odwiedza pokryjomu. Chłopak z tych właśnie Karaibów, który zazdrości grubym rybom przepustki do złotego tronu. Kokosy wiszą nisko i płynie rzeka rumu. i wszyscy robią wszystko, by pozbyć się rozumu, zanurzyć w smudze cienia, kolejny raz się upić i marzyć o marzeniach, których nie można kupić. Powiadam wam, na Karaibach pływa wyłącznie gruba ryba, bo kocha ruszać w świat daleki, żeby realizować czeki, których jej nie brakuje chyba. A ja zwyczajnie jak kobieta czasami marzę o gadżetach, lecz jeśli mowa o rekinach, to znacznie wolę te w głębi dach niż w luksusowych gabinetach. Kokosy wiszą nisko i płynie rzeka rumu, i wszyscy robią wszystko, by pozbyć się rozumu, zanurzyć w smudze cienia, kolejny raz się upić i marzyć o marzeniach, których nie można kupić. Pod naszym szarym niebem radośnie się uśmiecha, bo przecież mamy siebie i jest na kogo czekać. A przed akwarium szybą przychodzi mi do głowy, że dzięki grubym rybom świat bardziej kolorowy. O takiej rybie z ciepłych krajów śpiewali Maja i Andrzej Sikorowscy. Mamy nadzieję, że dzięki tej piosence zatęsknili państwo za słońcem, ciepłem, łąkami pełnymi kwiatów. A tutaj za oknem zimno, mroźno, jesiennie, może nawet już trochę zimy czuć w powietrzu. To jeżeli nostalgia, melancholia już są, to świetnie, bo następnymi materiałami udowodnimy, że zaistniała obecnie pogoda jest najlepszą, jaka mogła się nam przytrafić. Właśnie ta jesienno-zimowa, to taka pogoda na szczęście, jak stwierdziła kiedyś Agnieszka Osiecka, a wyśpiewa tę myśl za chwilę Magda Umer, potem o urokach jesieni Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski oraz Katarzyna Zygmunt, ale jako pierwszy, doceniając zimę bardzo nadchodzącą, Bartłomiej Bredę. Zakochać się trzeba zimą. Zakochać się trzeba zimą. Nie dzięki pogodzie, a mimo. Bo kiedy przyjdzie wiosna i trochę się ociepli, sprawa będzie bardzo prosta. Może być tylko lepiej. Na przykład w takim maju. Hormony wpływają i kląska w gałązkach słowik. Mówisz jej czule, że... i w ogóle. A co Romeo za tydzień zrobisz? Albo gdy lato, przerwę etatom na kochanie właśnie niesie, będzie ci łatwiej, ale ostatnie zrywy uczuć zabije jesień. Zakochać trzeba się zimą. Chociaż mróz cię przewierca, uczucia zimowe wpłyną głębiej na stałość serca. Zakochać się trzeba zimą, błogosławiony to czas, gdy sam marzniesz ze swą jedyną. Bo wiosną to umie każdy. Na kraniec siedmiu mórz, na kraniec siedmiu złóż, przypłynął raz kapitan, z księżycem się przywitał i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Tysiąca szarych biur zmęczony wyszedł chór, odstawił w kąt liczydła, wykąpał się w powidłach i zapadł w sen i śnił. Mija młodość jak woda, czoło chmurzy się częściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda na szczęście. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Coraz trudniej po schodach, coraz puściej w kredensie, a tu nagle pogoda, taka dobra pogoda, odpowiednia pogoda na szczęście. Jesień oto nadeszła z jej przysłowiową melancholią i chrypką. O, i jesiennie oddziałała na nas z przyjacielem. To znaczy na mnie głównie oddziałała melancholią. A na mnie znów chrypką. No właśnie. Bardzo przepraszam. Szliśmy więc przez park jesienny w szeleście liści i myśli niewesołych, aż tu staruszka jakaś z mgły się wyłania, podchodzi do nas i powiada: nie poznajecie? To może ty odpocznij, bo tak, ty się strasznie chrypiesz. No więc my do staruszki, że oczywiście poznajemy, tak. Bo jak tu dać kobiecie do zrozumienia, że się zmieniła nie do poznania, ale w gruncie rzeczy to nie poznajemy. A ja bym jednego nie poznała, staruszka, ale we dwóch to was poznałam, powiada babina. I dalejże sypać jakimiś szczegółami z naszej przeszłości z przyjacielem. Widać rzeczywiście ktoś znajomy, tyle że nie wiemy kompletnie kto. Co prawda pojedynczo myliła mnie z przyjacielem, przypisując mi pewne fakty z życia przyjaciela i na odwrót. Ale jako zespół złożony z dwóch przyjaciół znała nas całkiem nieźle. My natomiast, to jest ani przyjaciel, ani ja, nie mogliśmy sobie niczorta, jak to mówią, przypomnieć kto zacz. I w rozmowie z nią lawirowaliśmy z trudem, żeby się z tym nie zdradzić. Rozmawialiśmy zresztą nie zatrzymując się i po paru minutach, no może po kwadransie spaceru, wyszliśmy z parku na ulicę, gdzie też z ulgą zaczęliśmy się żegnać z tak najwidoczniej bliską nam kiedyś, a nie zidentyfikowaną osobą. I oto, kiedy z głębokim szacunkiem składałem pocałunek na dłoni czcigodnej osoby, ta powiedziała znienacka: właściwie to nie powinnam ci podawać ręki po tamtej historii. Tak powiedziała, tak. Paskudnie postąpiłeś ze mną. Spuściłem oczy, bo przykro jest takie słowa usłyszeć z ust wiekowej, szacownej damy, ale nic, no kompletnie nic nie mogłem sobie przypomnieć. Paskudnie, powtórzyła i łzy zakręciły jej się w oczach. No musiało to być rzeczywiście jakieś zamierzchłe, no po prostu paskudztwo. Gdyby nie on, tu staruszka spojrzała na przyjaciela z wyrazem bezgranicznej wdzięczności, wykoleiłabym się. Tylko dzięki niemu nie zeszłam na psy. Tylko dzięki niemu. Nigdy mu tego nie zapomnę. Nigdy. No teraz ja spuściłem oczy, bo wprawdzie miło jest takie słowa usłyszeć z ust czcigodnej, niemłodej już damy, ale absolutnie nie mogłem sobie przypomnieć, na czym polegał mój szlachetny wobec niej postępek. Staruszka zaś długo wpatrywała się we mnie i w miarę jak to czyniła, wyraz wdzięczności ustępować zaczął wyrazowi niepewności, a nawet zakłopotania. No, może mi się pokiełbasiło, powiedziała z odcieniem wahania. Bądź co bądź, to tyle lat temu. Może to ty zachowałeś się jak świntuch. I jakby na poparcie tych wątpliwości obdarzyła mnie imieniem przyjaciela. A ty, tu zwróciła się do przyjaciela, zaopatrując go w moje imię, okazałeś się taki wspaniały. Nie. To na pewno, chociaż właściwie to sama już nie wiem. Tyle lat. I z tymi słowami odeszła. Zniknęła we mgle, pozostawiając nas z dręczącą niepewnością, który z nas ma w swoim życiorysie piękną kartę ze staruszką, a który paskudną. Który z nas był aniołem w jej życiu, a który demonem zła. Męczymy się tym okropnie i bezradnie. Czasem to już nawet wydaje nam się, że wolelibyśmy wiedzieć to drugie, niż w ogóle nic nie wiedzieć. I zbyt późno, w podrygach bezsilnej pamięci, dochodzimy do wniosku, że mężczyzna powinien wiedzieć o sobie, czy jest zły, czy dobry. Tak. Albo przynajmniej prowadzić porządne, systematyczne notatki. Jesienny smuteczek ma w sobie tyle smutku, że trzeba go spijać jak wino pomalutku. Że lato minęło, bez lata trzeba już, że zima w kominach, że ranki zmroził mróz. Chodźmy razem do parku, chodźmy do parku na deszcz. Nie ma nic piękniejszego niż twoje oczy, wiesz. Zostawmy za sobą wszystkie ulice świata szalone. Nie ma nic piękniejszego niż twoje oczy zielone. Chodźmy razem do parku, chodźmy do parku na deszcz. Nie ma nic piękniejszego niż twoje. Jesienny mężczyzna ma w sobie tyle smutku, że trzeba go kochać ostrożnie, pomalutku, aż kiedyś zaszumi ci w głowie wreszcie już z wiosennym mężczyzną wiosenny bukiet róż. Chodźmy razem do parku, chodźmy do parku na deszcz. Nie ma nic piękniejszego niż twoje oczy, wiesz. Zostawmy za sobą wszystkie ulice świata szalone. Nie ma nic piękniejszego niż twoje oczy zielone. Chodźmy razem do parku, chodźmy do parku na deszcz. Nie ma nic piękniejszego niż twoje. Przecież wiesz. To była powtórka z rozrywki przygotowana przez Natalię Grzeszczyk. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Dzień dobry. Wczoraj miał miejsce ostatni koncert zespołu T-Love w Lublinie przed zawieszeniem działalności, napisał pan Mateusz. UKF@polskieradio.pl. Czekam na państwa zgłoszenia. No i to właśnie dlatego dziś T-Love. Nie w poczcie. Halina Wachowicz czeka natomiast na państwa telefony. 22 i 7 trójek. Zanim pierwsze zamówienie telefoniczne, to jeszcze jeden list, ukf@polskieradio.pl, tajemniczo podpisany od mamy i córki, ze specjalną dedykacją dla pań z pewnej księgarni, często przez nas odwiedzanej, gdzie fale radiowe zawsze nastawione są na trójkę. Właśnie dla nich dziś zaśpiewa Stanisław Sojka. to boli, jak długo trwa. Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Nie mogę. Słowa niemodne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite. Memento vite, tango memento vite. Szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vite, tango memento vite. Memento vite, tango memento vite. Memento vite, tango memento vite. Stanisław Sojka w muzycznej poczcie UKF-u. Już za 22 minuty 14. Mówię już, bo poczta to niespełna pół godziny. Więc czym prędzej przechodzimy do następnego państwa zamówienia. Tym razem zadzwonił telefon. Chciałem zamówić w muzycznej poczcie utwór zespołu Merillion Beautiful, ponieważ mamy akurat w Krotoszynie, w południowej Wielkopolsce, bardzo piękną polską złotą jesień. Everybody knows we live in a world where they give bad names to beautiful things. Everybody knows we live in a world where we don't give beautiful things a second glance. Heaven only knows we live in a world where what we call beautiful is just something unsaid. People laughing behind their hands while the fragile and the sensitive are given no chance. But to the ground, fall to the ground. bad things to beautiful things. We should live in a beautiful world. We should give beautiful a second chance. Honest enough to stay. Don't have to be the same. Don't have to be this way. Come on and sign your name. You want it now to remain Steve Hogarth, Marillion i Beautiful w muzycznej poczcie UKF-u. ukf@polskieradio.pl, ten adres jest czynny 24 godziny na dobę. Kiedy Państwo wyślą swoją prośbę, to pewnie już do następnej audycji, do wtorkowego wydania poczty, Tomasz Żonda wraca z urlopu, w poniedziałek poprowadzi audycję Trójka Żonda debiutów, a we wtorek pojawi się jako prowadzący muzyczną pocztę UKF-u. Kolejny list dzisiaj do mnie jest taki od pani Iwony i pana Rajmonda ze Sztokholmu. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdyby dziś na antenie Trójki pojawił się utwór Donalda Fagena z grupy Steely Dan, ale z jego solowej płyty Night Fly. Prosimy o wybór. No to skoro mamy taką dowolność, to wybieramy tę piosenkę. Donald Fagen i płyta Night Fly 1982. Thank you. your ticket to that wheel in space while there's time. The fix is in. You'll be a witness to that game of chance in the sky. You know we've got to win. Here at home we'll play in the city. I would buy the sun. Perfect weather for a streamlined world. There'll be spandex jackets, one for everyone. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. What a beautiful world this will be. What a glorious time to be free. Woo. IGY, czyli International Geophysical Year, Międzynarodowy Rok Geofizyki. To Donald Fagen, tak się zaczynała jego płyta Nightfly sprzed 35 lat. Tak, właśnie tak. Muzyczna poczta UKF-u 22 i 7 trójek. Chciałbym zadedykować pani Helenie z Gdyni utwór zespołu Hot Chocolate Started with a Kiss. It started with a kiss. The back row of the classroom. How could I resist the aroma of your perfume? You and I were inseparable. It was love at first sight. But then hiding in the playground, 'cause some good looking boy had started to hang around. That boy hurt me so bad, and I was happy 'cause you cried still. I couldn't help but notice that new distant look in your eyes. And then, when you were 16 and I had just turned 17, I couldn't hold on to your love, I couldn't hold on to my dream. It started with a kiss, never thought it would come to this. Started with a kiss, never thought it would come to this. You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? Walking down the streets came story, and my heart began to beat so fast, so clear was my memory. I heard my voice cry out her name, and as she looked and looked away, I felt so hurt, I felt so small, and it was all that I could say. Don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? You don't remember me, do you? It started with a kiss. Never thought it would come to this. Zespół Hot Chocolate w Muzycznej Poczcie UKF-u. Czas się żegnać. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Mariusz Owczarek. Na do usłyszenia. Jeszcze taka oto piosenka. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę. Na ladno niewinną panienkę. Piosenka to są dla chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slit. Bo to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła szepnąć ze wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Anioł polskiej piosenki, pieśniarka i poetka Antonina Krzysztoń. Tak